هرکی پیش تو خاکه، سر تا پا دلش پاکه. هرکی پیش تو خاکه، سر تا پا دلش پاکه. جز راه تو جانا هر راهی خطرناکه. ای اولین ستاره حسین، یارم ماه پاره حسین، ای اولین ستاره حسین، یارم ماه پاره حسین. من هم مثل تو همیشه منتظر اشاره حسین. ای اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم. ای اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم. همه بدونن تو زندگی سلام آقای جوانای مولای جوانای آقای جوانای دلدار ام لیلا لیلای ای اولی یاد مصطفی سلام، ای اولین مدافع حرم، جانم سایت مصطفی سلام. همه بدونن، همه بدونن تو زندگی تو علی علی اکبر. تا این چشم می جوشه عالم مست و مدهوشه، تا این چشم می جوشه عالم مست و مدهوشه. روحم رو دخیل شهر میبندم به شیش گوشه. مجاهد مجاور حسین، ای نور شعائر حسین. مجاهد مجاور حسین، ای نور شعائر حسین. همه وجود تو اطاعته، اطاعت از اوامر حسین. آقای جوانای مولای جوان، آقای جوانای مولای دلدار لیلا ای اولین مدافع، اولین مدافع حرم، ای اولین مدافع حرم، سایت و صدا رو سرم. ای اولین مدافع حرم، اخلاقت کمال عشق ای رود زلال، اخلاق کمال عشق ای رود زلال. راه تو مثال عشق، اسم تو مدال عشق. ای دل داده ارباب، نور جاده ارباب. ای دل داده ارباب، نور جاده ارواح. عشق کربلایی های آقا زاده ارواح. منم مثل تموم عاشقات میریزم جوونیم و به پا. منم مثل تموم عاشقات مثل کبوترهای کربلات، دلم تو سینه میتپه برات. ای اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم. ای اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم. مقلد علی اکبرم. آقای جوانای مولای جوانای، آقای جوانای مولای جوانای. دلدار ام لیلا لیلای جوانای. ای اولی مدافع حرم سایت تو صدا رو سرم ای اولی علي علي علي علي